وہاں کا عالم غیب کا عالم ہے، اس عالم پر اس کا قیاس نہیں کیا جا سکتا، ہر ایک کے ساتھ معاملہ اعمال کے اعتبار سے ہوگا. چلیے کئی بار سے باب جنت کا حلقہ مراد ہے، رسول اللہ مقام محمودہ، یعنی آپ اس وقت ایسے مقام پر فائز ہوں گے کہ سارے آپ کی حمد کریں گے. چلیے ڈومینیشنس وغیرہ کا قصہ نہیں سوال کی عادت کی وجہ سے کرتا ہو مقصود تقسیر مال میں. اس کا جواب یہ ہے کہ صاحب حاجت وقت حاجت سوال کرتا ہے، تقسیر سوال تو اسی کی عادت ہوتی ہے جس کا مقصود تقسیر مال ہوتا ہے. نبی کرشنا دیو نے سنی حمیر المؤمنین کی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باب قول اللہ تعالی لا یسأل الناس إلحافهم. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جب سوال تقسیم المال کی مضمون بیان کر دی تو اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ سوال مال الحاف مضمون، اس لیے کہ جو لوگ سوال میں الحاف نہیں کرتے ہیں آیت شریفہ اور حدیث میں اس کی کیونکہ مدح کی گئی اس سے معلوم ہوا جو اس کی ضد کے ساتھ متصف ہوگا یعنی الحاف اور الحاف کے ساتھ سوال کرے گا وہ مضمون ہوگا. الحاف کے ساتھ سوال کی کیا شکل ہے؟ لغت کے اعتبار سے تو الحاف یہ ہے کہ آدمی سوال میں الحاح اور اصرار کرے، اپنے سوال پر جمع رہے یہاں تک کہ مسئول سے اپنا مقصود حاصل، مسئول بیویوں سے اپنا مقصود حاصل کر لے. حدیث پاک پر نظر ڈالنے سے یہی بات معلوم ہوتی ہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کثرت سوال سے منع کیا. آئندہ مغیرہ بن شعبہ کی روایت کی حدیث میں آ رہا ان اللہ کرے حلق مسلاتن قیل وقال وضاعت المال وکثرت السوال. حضرت امام لیکن جس حدیث میں الحاق کا ذکر ہے اور جس آیت میں اور آیت لیکن آیت ترجمہ اور اسی طرح حدیث نمبر اول میں الحاق کے ساتھ غنا کا بھی ذکر ہے. آیت میں احسبہم الجاہل اغنیاء من التعفف اور حدیث میں ہے لیس المسکین الذی ترده لقلۃ ولقلتان ولکن المسکین الذی لیس له غنا ویستحی او لا یسأل الناس الحافا. اس لیے امام بخاری رضی اللہ علیہ نے الحاق کے سوال کی مضمونیت بتانے کے ساتھ مقدار غنا کی طرف اشارہ کر دیا اور فرمایا کمل غنا. اور اس اشارے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ سوال بالالحاق عادتاً غنا کے ساتھ ہوتا ہے. ضرورت مند بقدر ضرورت سوال کرتا ہے, اس کے بعد اصرار نہیں کرتا. یا یوں کہیے کہ جیسے الحاق سوال مضمون ہے ایسے ہی غنا کے ساتھ بھی سوال مضمون ہے. اس لیے امام بخاری رضی اللہ عنہ نے یہ مسئلہ یہاں ذکر کر دیا اور غنا کے ساتھ سوال کی مذمت باب گزشتہ سے بھی معلوم ہوتی ہے. سوال کی تقسیم یہ غنا کے ساتھ ہی ہوتا ہے. آدمی کے پاس مال ہوتا ہے لیکن مال کی فراوانی کے لالچ میں سوال کرتا ہے. غنا کی مقدار کیا ہے اس میں ایک اور بات کہیں, وہ یہ ہے کہ غنا کے ہوتے ہوئے سوال کرنا مکروہ ہے. جیسے الحاق کی سوال مضمون, غنا کے ساتھ سوال کرنا بھی مضمون ہے. جب الحاق اور الحاق کی کراہت بیان کر دی, اس کی مضمونیت ثابت کر دی, تو اسی کے ساتھ غنا کی بھی تعین کر رہے ہیں تاکہ معلوم ہو جائے کہ مقدار غنا کے حاصل ہونے کے بعد بھی سوال کرنا مضمون ہے. وہ مقدار کیا ہے؟ حنفیہ فرماتے ہیں کہ انسان کے پاس صبح و شام کا کھانا. حضرت سہل ابن حنظلیہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی نقل کرتے ہیں, من سال وعندہ ما یغنیہ فإنما يستكثر من النار. قيل يا رسول الله وما يغنيه؟ قال قدر ما يغذيه ويعشيه. رواه ابو داود والنسائي واحمد بن حنبل. نمبر دو, قاضی بادی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے اگر کسی آدمی کے پاس ایک روپیہ ہو تو سوال کرنا جائے, اور اس کی وجہ ہے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من سالم له رقیتم فقد الحق. رواہ احمد و ابو داؤد و النسائی و ابن حبان و الطحاوی. پہلی حدیث میں نسائی کا ذکر بھول سے ہو گیا. نمبر تین, علامہ موفق ابن قدامہ فرماتے ہیں کہ غنائے مانع من سوال اصابت السداد والقوام من العیش ہے. اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا لا تحل المسئلہ الا لأحد ثلاثۃ, عہد ثلاثت رجل اصابت فاقت حتی یقوم ثلاثت من ذوی الحجام من قومه قد اصابت فلانا فاقت فحلت له المسئلہ حتی یصیب قواما من حیث السداد. رواہ مسلم. قوام السداد دونوں میں معنی ہے, اس سے مراد وہ مقدار جس سے معیشت قائم ہو اور حاجت کا دروازہ بند ہو. اور اسی کے ساتھ یہ بھی سن لیجیے, ایک دوسرا غنا وہ ہے جو مانع من اخذ الزکات. اس کی تفسیر میں علماء کے تین دو اقوال. حنفیہ تو کہتے ہیں غنائے مانع ان اخذ زکات مقدار نصاب کا مالک ہونا ہے جو ضرورت سے زائد, ایسے مقدار نصاب کا مالک ہونا جو ضرورت سے زائد ہو. امام مالک جی فرماتے ہیں غنائے مانع من اخذ زکات نصاب کی مقدار کا مالک ہونا, لیکن حنفیہ نے ضرورت سے زائد ہونے کی قید لگائی ہے. اور امام شافعی فرماتے ہیں کہ آدمی کے پاس بقدر کفایت موجود مال موجود, یہ ہے غنا مانع من اخذ الزکات. یہی امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کی ایک روایت. اور کفایت کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کے پاس ایسی چیز ہے جس سے اس کی ضرورت پوری ہو سکتی ہے, خواہ روپے پیسے ہو یا کھیتی ہو یا اس کی ملازمت ہو یا کوئی دستکاری کرتا ہو, مثلاً کپڑے سیتا ہو, ایسے شخص کے لیے سوال جائز نہیں. ایسے شخص کے لیے زکات لینا جائز نہیں. اور امام احمد ابن حنبل ایک روایت میں فرماتے ہیں یہ حکم غیر اسمان کا ہے, اور اسمان کے بارے میں ضابطہ یہ ہے کہ آدمی کے پاس اگر 50 درہم یا اس کی قیمت کا سونا ہو تو پھر اس شخص کے لیے زکات لینا جائز نہیں. حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سال ولہ ما یمین جات مسلتہ یوم القیامت خدوشا وخدوشا وخدوشا خدوحا فی وجہہ. قیل یا رسول اللہ ما الغنا قال 50 درہما وقیمتها من الذهب. رواہ داؤد والترمذی وقال ھذا حدیث حسن. تیسرا غنا غنا ابن مجیب یہ زکات, اور وہ یہ ہے کہ انسان کے پاس بقدر نصاب مال حولی نامی موجود ہو. امام بخاری کی رائے یہ ہے کہ غنا سے مقدار مقدار کفایت. حدیث میں لا یجد غنا, نہیں پاتا ایسی مقدار جو اس کو مستغنی کر دے. اور دوسری روایت میں غنا یغنی, ایسا غنا جو اس کے لیے کافی ہو جائے. حاصل یہ ہے کہ غنا سے مراد قدر کفایت کا موضوع قدر کفایت ہے. بسم الله الرحمن الرحيم. للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الارض يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف الى قوله فان الله بنار. وبه قال ان تتنا حجاج بن منهار قال ان تتنا شوق قال اخبرني محمد بن زياد قال سمعت ابا هريره. سؤال ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی حدیثیں نقل کی گئیں, بعد میں یہ فرمایا گیا کسی کے پاس وہ شام کا کھانا ہو تو اس کے لیے سوال مضمون ہے. بعد میں کہا گیا جس کے پاس ایک اوقیا ہو سوال کرے تو الحاق کرتا ہے. بعد میں یہ ہے کہ جس کے پاس 50 درہم ہے اس کی قیمت کو سونا ہو وہ سوال کرے تو اس کے لیے سوال چہرے میں زخم کا سبب بن جائے گا. یہ حدیثوں کا تعارض کیسا؟ امام طحاوی کی تو رائے یہ ہے کہ ادنا سے اعلیٰ کی طرف ترقی ہوئی ہے اور توسیع کی گئی ہے. وقیا والی روایت مقدم ہے, 50 درہم والی حدیث مؤخر ہے, اور نصاب والی حدیث اس سے بھی مؤخر ہے. لیکن یہ دعوی مجردہ ہے. نسخ دعویٰ تو تاریخ کے بعد کیا جاتا ہے, یہاں تاریخ نہیں ہے. بلکہ بعض علماء عکس کے قائل ہیں, اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختلاف احوال و اشخاص کے اعتبار سے یہ بات ارشاد فرمائی ہے. اس کے معنی یہ نکلیں گے اس نصب و شام کے کھانے کے ہوتے ہوئے سوال کی اجازت نہ 40 درہم کے ہوتے ہوئے نہ 50 درہم کے ہوتے ہوئے. تو ایسی صورت میں گویا صبح شام کا کھانا اصل معیار بنا, اس کے ہوتے ہوئے سوال کی گنجائش نہیں. لیکن یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ غنا کی اقسام ہیں. ایک قسم معنی میں سوال ہے, دوسری قسم معنی میں زکات ہے, اور تیسری قسم موجب زکات ہے. اس تقسیم پر احادیث کا اختلاف بالکل ختم ہو جائے گا یا ختم ہونے کے قریب ہو جائے گا, اور یہی تقریب زیادہ انصر ہے. یا تو یہ کہا جائے کہ حضور نے اختلاف اشخاص پر نظر کی ہے, اور یا یہ کہا جائے کہ اختلاف احوال پر نظر کی ہے. لہذا حدیثوں میں کوئی تعارض نہیں ہے. آپ مجھے لکھ کے دینا بچوں, تم لکھ کے دیکھنی سال جیسے لڑکے تو کل کسی سال نہیں ہے, بالکل ہی ایک دم سے سست قسم کے لڑکے پیدا ہوئے ہیں. سمجھ میں نہیں آتا کیا تم لوگ برسات میں پیدا ہوئے تھے جو تمہارے قلم نہیں چل رہے ہیں؟ ارے جسے دیکھو وہی سو رہا ہے ٹول رہا ہے. ہمارے استاد تھے انہوں نے تقریر کی مغرب کے بعد ایک محلے میں, نام میں جانتا نہیں تھا اس تقریر میں, مجھے لگی تھی پیاس. میں نے ایک صاحب سے کہا مجھے ذرا پانی دے دیجیے گا. وہ لائے پانی اور ان استاد صاحب نے تقریر شروع کی اور اس میں جملے وہ ہنسی کے بولتے تھے. میں تھا نیچے بیٹھا ہوا اسٹیج پر, وہ اکابر تھے. ہم اس کو اتنی زور سے ہنسی آئی کہ پانی میرے منہ سے نکل کے اسٹیج پہ چلا گیا. اب میں بہت شرمندہ, میں نے کہا بھائی یہ کیا ہوا, بس سر نیچا کر لیا, لیکن سب میرے استاد ہی تھے اس لیے کوئی بولا نہیں. اگر آپ مر گیا تو سمجھ جانا یہ مستر صدری تھا کہ ان کے ساتھ گیا. حکیموں کا تو جو ہے فائدہ ہے نا, جو تجربہ اپنا وہ بتاتے ہیں اور اسے دبا کے رکھ لیتے ہیں, کسی کو بتاتے ہیں, کسی لیے پھر ختم ہو گئی. ورنہ ایسے ایسے طبا کے پاس نسخے تھے کہ بڑے بڑے امراض میں ایک نسخے سے کہیں, لیکن انہوں نے کسی کو بتایا نہیں. یہاں ایک آدمی اس کو نقوا ہو گیا, یہاں سے سرجن ڈاکٹر وغیرہ آدھی کچھ نہیں ہوگا. تو یہ ایک آدمی تھا, اس نے ایک دوا دی, وہ بالکل ٹھیک ہو گیا. تو وہ آیا اس کے پاس موزن پہ کہ آپ مجھے یہ دوا دے دیں اور 1000 روپے لے لیں یا کچھ, کتنا بتایا, 500 لے لیں, بتایا نہیں اس نے. اسناد تو پڑھ لیا, بسم اللہ تو پڑھ لے, بسم اللہ الرحمن الرحیم. للفقراء الذين احسنوا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الارض يحسبهم لا يستطيعون ضربا في الارض, زمین میں سفر نہیں کر سکتے, یعنی تجارت کے لیے, یا سفر نہیں کر سکتے یعنی دشمنوں کی عداوت کی وجہ سے باہر نہیں جا سکتے. چلے ناواقف انسان ان پہ سوال نہ کرنے سے ان کو غنی سمجھتا ہے, یہ سمجھتا ہے ان کے پاس مال نہیں. ہمارے استاد تو 2 دن سے طاقت کپڑے سفید پہنے ہوئے, لوگ سمجھتے تھے کہ مولانا ایسے ہوتے. ایک شخص نے جب چلنے کا انداز دیکھا تو تنہائی میں کہنے لگا مولانا صاحب کیا بات, 2 دن کا پاکا ہوگا کیونکہ آدمی سکھ سے چلے گا بھی جبکہ بوڑھا. چلو آپ کو تعارف ہوں بے سیما, ان کے چہرے کے نشان سے سمجھ جاؤ گے یہ کیسے ہیں. لا يسألون الناس الحافا, لوگوں سے الحاف کے ساتھ سوال نہیں کرتے. ابن جریر طبری کی رائے تو یہ ہے کہ یہاں مطلقاً سوال کی نہیں مراد ہے, لا بالحاف ولا بغیر الحاف, اس لیے کہ اگر سوال کریں گے وہ بغیر الحاف کے لوگوں کو پتہ چل جائے گا. لیکن ابن بطال کی رائے ہے کہ جو قرآن میں الحاف کا ذکر ہو تو اس کو اپنی ظاہر پر رکھنا چاہیے. اور بات بھی یہی ہے, ایک ہے بضرورت سوال, ایک ہے بلا ضرورت الحاف کے ساتھ سوال. بضرورت جو سوال ہوتا ہے وہ مقفی انداز میں ہوتا ہے, اس کا کسی کو پتہ چلتا ہے اور نہ اکثر کو پتہ نہیں چلتا. ہاں الحاف کے ساتھ سوال ایسا ہوتا ہے جس کا سب کو پتہ چل جاتا ہے. چلیے یعنی حقیقی مسکین وہ ہے جس کے پاس قدر کفایت موجود نہیں اور لوگوں سے سوال کرتے ہوئے حیا کی ہے, یا الحاف سے سوال نہیں کرتا ہے. علی وبه قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا اسماعيل بن علي قال حدثنا خالد بن حداء عن ابن اشوع عن الشعبي قال حدثني كاتب بن مغيرة بن شعبة قال كتب معاويه الى المغيرة بن شعبة كاتب بن مغيرة الوراد من سلي عن اكتب الي بشيء سميته من النبي صلى الله عليه وسلم فكتب الي سميت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الله كره لكم ثلاث قيل وقال قيل وقال بعض كاتب في الماضي بعض تقنين مصدر ہے جس پر کال ہے اگر یہ مصدر ہوتا تو مفعول ہوتا کرے گا کا لہذا قیلن و قالن ہونا چاہیے تھا اس لیے اول بھی راجے تھے چلیے کثرت سوال کثرت سوال کے عموم میں تین چیزیں داخل ہیں نمبر ایک مال کا سوال نمبر دو بے فائدہ مسائل اور نمبر تین تینوں چلیے وبه قال حدثنا محمد بن غريب الزهري قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم عن ابي صالحين عن ابن شهاب قال اخبرني عامر بن سعد عن ابي قال اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا في السند میں ایک لطیفہ تو ہے کہ اس میں تین تابعی صالح بن کیسان محمد بن شہاب زہری اور عامر بن سعد دوسرا لطیفہ یہ ہے کہ باب روایت الاکابر عن الاصاغر صالح بڑے ہیں ابن شہاب چھوٹے ہیں اور تیسرا لطیفہ یہ ہے کہ اس سند کے سارے رجال قبیلہ زہرہ کے لوگ ہیں چلیے یہ جو ہے ابن سراقہ غمری چلیے سارر کو میں نے آہستہ سے آپ سے گفتگو کی سے معلوم ہوا اگر بڑوں کی کسی بات پر کوئی اشکال ہو نہ سمجھ میں آئے اور ان سے اپنا اشکال ذکر کرنا ہو تو کھلا نہ کہا جائے تنہائی میں یکسوئی میں کہا جائے چلے مالک آرس کان فلان چلے میرا گمان تو یہ ہے کہ مومن مخلص ہیں چلے اور مسلمن یا مسلم ہیں مطلب یہ کہ ایمان تو باطنی چیز ہے اس کا کسی کے بارے میں فیصلہ مشکل ہے تم کو جو ہے اس کے ساتھ یوں کہنا چاہیے لہرا مومن اور مسلم یا مطلب یہ ہے کہ تم کو اسلام کا حکم لگانا چاہیے ابن عربی کی روایت میں حضور نے فرمایا بل مسلم اس سے معلوم ہوا جو چیز ظاہر اس پر حکم لگانا چاہیے باطن کے بارے میں حکم نہ لگانا چاہیے مگر اس کا لیے انہوں نے باطن کے بارے میں یقینی حکم نہیں لگایا تھا زمین حکم لگایا تھا لو راہو کہا تھا اس کا جواب یہ ہے ہو سکتا لا راہو کہا ہو جو عالم کے معنی نہیں ہو چلیے اسماعیل قال سمعت ابی حدث بهذا مطلب اس کا یہ ہے یعقوب ابراہیم یہ حدیث نقل کرتے ہیں اپنے والد ابراہیم سعد سے اور ابراہیم سعد نقل کرتے ہیں صالح ابن کیسان سے اور صالح ابن کیسان کی دو سنیں ہیں ایک ہے عن ابن شہاب عن عامر ابن سعد عن سعد اور دوسری ہے اسماعیل ابن محمد عن محمد چلیے جمع بین انقی و کتی یعنی یہ انق ہے اور یہ کتی دونوں کے بیچ میں یہاں ہمارا حضرت رحمت اللہ علیہ جب سبق پڑھاتے ہوئے یہاں پہنچے تو یہاں ہاتھ رکھ دیا تو میرے گھر کے اندر میں سامنے بیٹھا ہوا تھا سعد اسی طرح یہاں اس مسلم والد ہوا اور مطلب اس کا یہ ہے سعد بات کو مانو میری طرف توجہ کرو اور بعض مسلموں میں ہے حق تعالیٰ ہے سعد کیا جھگڑا کرنے کا ارادہ ہے سعد چلیے آچو کی حدیث پاک میں جو قبضہ آیا تھا اس لیے امام کا ذہن آئے تو کریمہ کتب کے منہ کی طرف منتقل ہو گیا لہذا اس کی تشریح کر دی فرماتے ہیں کتب کے منہ مدعا تو اس کے معنی کھلی ہوئی اور مقبن اسم فاعل ہے اکبا سے، اور اکبا لازم ہے، اس کے معنی اونٹھا ہو جانا، اسی لیے فرمایا اکبر رجل اذا کان فعلہ غیر واقع علی احد، یعنی باب افعال سے یہ فعل استعمال ہوتا ہے لازم، فاذا وقع الفعل تو تکبر اللہ علیہ، یعنی اگر فعل کسی پر واقع اور متعدی آئے استعمال کیا جائے تو پھر مجرد سے استعمال کرتے ہیں، کہتے ہیں کبہ اللہ علی وجہ وکببتہ انا. نہیں جو لوگوں کے یہاں بھی مانتا، لوگوں کے یہاں گھومتا پھرتا اور ایک ایک دو دو لقمے مانگتا پھرتا ہے، اپنی طرح سے الفاظ میں جاتا ہے، لیکن مسکین وہ ہے جس کے پاس قدر کفایت آیا، مسکین کا درجہ کم ہے یا فقیر کا اس میں اختلاف ہے. حضرت امام شافعی و احمد فرماتے ہیں کہ الفقیر و سو عالم اسی کو تحاوی نے اختیار کیا، امام مالک ابو حنیفہ کہتے ہیں المسکین اسو عالم، صاحب ہدایہ کہتے ہیں لیکن میں قول ہے نہیں، وہ بات کہتے ہیں دونوں مساوی. چلیے نائب جو غنی یغنی کی وجہ سے مصنف نے ذکر کر دیا، اسے غنا کی حقیقت معلوم ہوتی ہے، غنا قدر اغنا کفایت کا نام. چلیے اسے معلوم ہوا اگر انسان کی حاجت پوری ہو سکتی ہو تو آدمی کے لیے سوال کی گنجائش نہیں ہے، لہذا اگر کوئی لکڑی کاٹ کے اپنی ضرورت پوری کر سکتا تو اس کو سوال نہ کرنا چاہیے. چلیے فتح اور کسرہ اور را کے سکون دونوں کے ساتھ جائز ہے، اس کے معنی ہے تخمینہ لگانا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے میں فارس بھیجتے تھے جو باغات کے پھلوں کا تخمینہ لگا کر اس کے حساب سے ان پر زکات مقرر کر دیتے تھے، اور بعد میں اصحاب بساتین کو چھوڑ دیا جاتا تھا، وہ جیسے چاہیں باغ کے پھلوں میں تصرف کریں، زکات ان سے خر سے مقرر کے اعتبار سے وصول کی جائے گی. اس خرچ کے بارے میں اختلاف ہے، جمہور علماء تو اس پہ قائل ہیں، پھر اکثریت کہتی خرچ مستحب ہے، یہی شافعیہ کا ایک قول ہے. شافعیہ کے ہاں دوسرا قول جو ان کی ایک وجہ ہے یہ ہے کہ خرچ کرنا واجبات میں سے ہے. اس کے بعد امام ابو حنیفہ اور شعبی خرچ کا انکار کرتے ہیں، شعبی تو کہتے ہیں یہ بدعت ہے، اور جمہور علماء امام بخاری نے جمہور علماء کی تائید کی اور خرچ کو حدیث صحیح سے ثابت کیا. جو لوگ خرچ کے منکر ہیں وہ خرچ کی احادیث کے تین جوابات دیتے ہیں بلکہ چار. بعض کو کہتے ہیں خرچ منسوخ ہو گیا مزابنہ سے، امام ابو عبید القاسم بن سلام رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں خرچ کا تعلق باب زکات سے ہے اور مزابنہ کا تعلق باب ربا سے ہے، لہذا مزابنہ کی حدیث سے زکات کے مسئلے کی حدیث کے منسوخ ہو جانے کا کیا مطلب. نمبر دو، باغوں نے کہا ہے کہ قمار سے منسوخ ہے، اس پر امام ابو عبید القاسم بن سلام نے اعتراض کیا کہ جس نے ربا و قمار کی تحریم کی ہے اسی نے خرچ کو جاری فرمایا. امام خطابی فرماتے ہیں کہ تحریم ربا و قمار تو مقدم ہے اور خرچ کی مشروعیت بعد میں ہوئی ہے، حضور نے خرچ کیا، آپ کے بعد خلفائے راشدین ابو بکر عمر عثمان نے خرچ کیا. نمبر دو، بعض کہتے ہیں یہ حضور کے ساتھ خاص ہے، آپ کو جو تخمینہ لگانے کا جو قوت عطا ہوئی تھی وہ دوسروں میں نہیں ہے. آپ جس طرح ثواب تک پہنچ جاتے تو دوسرے نہیں پہنچ سکتے. علامہ ابو عبید فرماتے ہیں اگر یہی بات ہے تو پھر تو نبی کا کسی چیز میں اتباع ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ نبی جیسا کوئی کام کر ہی نہیں سکتا، حالانکہ امت مکلف ہے کہ اپنے نبی کا اتباع کرے. نمبر تین، تیسرا جواب یہ دیا گیا ہے کہ یہ تو مزارعین کو ڈرانے کے لیے ہوتا تھا، لیکن یہ صرف دعوے مجردہ ہے. اگر ایسا ہوتا تو پھر خرچ کرنے کے بعد کبھی اس کے مطابق زکات نہ لی جاتی، حالانکہ حدیث سے معلوم ہوتا ہے جیسا خرچ ہوتا تھا اسی کے اعتبار سے زکات لی جایا کرتی تھی. نمبر چار، حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ عرس و عریہ، عشر اور عریہ اور خراج میں خرچ جائز ہے، باب ربا میں، باب بے میں جائز نہیں ہے. اور شیخ الہند نے بھی اسی انداز کا جواب دیا ہے کہ صورت میں تو پھر یہ حدیثیں حنفیہ کے مذہب کے بھی موافق ہیں، احناف کے ہاں عشر میں خرچ جائز ہوگا. اور بعضوں نے ایک پانچواں جواب دیا کہ خرچ غیر مسلمین کے ساتھ ہوتا تھا اور مسلمین کے حق میں ممانعت ہے لیکن احکام عام ہوتے ہیں، اس تخصیص کی کوئی وجہ نہیں ہے. اس کے بعد یہ سمجھو تیسری چیز، خرچ کہاں ہوگا. بعض ظاہریہ اور قاضی شرح کہتے ہیں صرف آنکھ نخیل میں. نمبر دو، جمہور علماء فرماتے ہیں نخیل و اعناب میں. نمبر تین، امام بخاری کی رائے یہ ہے جو چیز بھی تر یا خشک کھائی جاتی ہے سب کا خرچ کیا جائے گا. اس کے بعد یہ سمجھئے کہ سنن کی ایک حدیث ہے، اذا خرجتم فخذوا ودعوا الثلث فان لم تدعوا الثلث فدعوا الربع. امام احمد اسحاق اس حدیث کے قائل ہیں اور وہ کہتے ہیں خرچ کے بعد ثلث کمرہ چھوڑ دینا چاہیے یا ربع چھوڑ دینا چاہیے. قاضی ابن عربی کہتے ہیں تجربہ یہ ہے کہ ثلث یا ربع کا نقصان ہو جاتا ہے، کچھ پرندے کھا لیتے ہیں، کچھ سوکھ کر گر جاتا ہے، کچھ ہواؤں سے گر جاتا ہے، کچھ اور طرح سے. چلو. یہ حدیث امام ابو داؤد نے بھی سہل ابن بکار سے روایت کی ہے لیکن بخاری نے مفصل و مطول نقل فرمائی اور امام ابو داؤد نے مختصر، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اور سنن سے طریق ابن ابن ہے نقل کی. چلیے. نبینا ہے تو کیا پڑھے ہیں؟ آپ نے فرمایا جو کچھ نکلے اس کو محفوظ کر لینا چاہیے. ہے کہ دونوں پہاڑوں کے بیچ میں ڈال دیے، ایک کا نام ہے آجا ان قمرون کے وزن پر اور دوسرے کا نام تھا سلما الف مقصورہ کے ساتھ. اور ملک اعلیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک بغلہ ہدیہ کیا. ملک اعلیٰ مسلم میں جاء رسول ابن العلماء اور ابن اسحاق کی روایت میں جاء یوحنا بن روبتا. اس سے معلوم ہو گیا بادشاہ کا نام یوحنا اور اس کے باپ کا نام روبا ہے اور علما شاہ جس کی ماں کا نام ہوگا. بغلتم بیضاء، قاضی ایاد نووی کہتے ہیں اسے دلدل مراد ہے. اس میں اشکال یہ ہے کہ دلدل نے تو آپ کی خدمت دلدل تو آپ کی خدمت میں مقوق اس نے ہدیہ کیا تھا اور یہ بغلہ آپ کی خدمت میں فروا ابن مفاصہ نے ہدیہ کیا تھا، جیسا کہ مسلم شریف میں اس کی تصریح وارد ہے. چلو، آپ نے ان کو ایک چادر عنایت فرمائی اور اس قریا کے بارے میں فرمان جاری کر دیا کہ انہی کے زیر حکومت ہے. چلیے، اشرتا اوسقی نصر کے ساتھ الا نصر بل نزع الخافض ہے، جاءت بعشرت اوسقی یا حال ہے، اور اس کو مربوط پڑھ سکتے ہیں اے الحاصل اشرت اوسق. چلیے، یہ نصب کے ساتھ ہے یا بدل ہے اشرتا سے یا اس کا بیان ہے، اور یا خبر ہے اے ہوا اشرت و سب. چلیے، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انی متاجر الى المدینۃ فمن اراد منکم ان یتاجر فلیتاجر معی فلیتاجر. فلما قال ابن بکر کلمۃ معناه اشرف، یعنی لما کے بعد جو کلمہ تھا وہ کیا تھا؟ ابن بکر سے میں نے صاف نہیں سنا، مگر اس کے معنی ہیں اشرفا. اسی طرح ابو نعیم کی مستخرج میں بطریق سہیل میں شیخ البخاری واقع ہوا، اور ابن ابی شیبہ کی حدیث میں نفعان مسلم نحب ہے حتی اذا اوفا علی المدینہ. چلی، جبل کی محبت کرنے سے مراد اہل جبل کا محبت کرنا ہو سکتا ہے، اور بھی محبت کرتا ہو کیا جائے. چلی، عبداللہ اسی طرح بعض نسخوں میں جیسا کہ علامہ قسطلانی نے نقل کیا، مراد اس امام بخاری ہیں، اور ایک دوسرے نسخے میں قال ابو عبید، یہ ابو عبید القاسم السلام امام الغریب ہیں، اور حافظ ابن حجر کے نسخے میں یہی واقع ہوا. چلیے، جس بستان پر حائط دیوار کھینچی ہوئی ہو اس کو حدیقہ کہا جاتا ہے، اس کو بستان کہا جاتا ہے. اس کو حدیقہ کہا جاتا ہے، اور جس پر حائط نہ ہو اس کو حدیقہ نہیں کہتے. یعنی باغ اگر دیوار سے گھرا ہو تو حدیقہ کہلائے گا، اور گھرا ہوا نہ ہو تو اس کو حدیقہ نہیں کہتے. حدیقہ مہدقہ کے معنی میں ہے. چلیے، حضرت امام بخاری رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ فرماتے ہیں القشر فی ما یسقا من ماء السماء والماء الجاری، اور حدیث جو پیش فرمائی ہے اس میں وارد ہے فی ما سقط السماء والعیون او کان حسرہی من البشر، ماء جاری کا ذکر نہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمہ بندلے تفسیر کے ذکر کیا اور بتا دیا عیون سے ماء جاری مراد ہے، خواہ اس کے دریان کی شکل کچھ بھی ہو، چشمے سے پانی نکلتا ہو یا دریا اور نہر سے آتا ہو یا اور کوئی شکل ہو. اور ابو داؤد کی ایک روایت میں انہار کا لفظ آیا ہے، بہت ممکن ہے بخاری نے اس کی طرف اشارہ کیا. اس کے بعد یہ سمجھیے کہ امام بخاری نے پہلے خرص کو ذکر کیا، اور خرص ایجاب عشر کے لیے ہوتا ہے، اس لیے اس سے فراغت کے بعد اب یہ بتاتے ہیں کہ کس چیز میں عشر واجب ہوتا ہے. کہتے ہیں جہاں پانی دینے کی مشقت باغ والے کو نہ ہوتی ہو وہاں عشر لیا جائے گا، اور یہ شریعت کا قاعدہ ہے. جب معونت میں قلت ہوتی ہے تو شرعی مطالبہ زیادہ ہوتا ہے، اور جب معونت میں کثرت ہوتی ہے تو شرعی مطالبہ کم ہو جایا کرتا ہے، ان کو جگاؤ جائیں وضو کرے. اس کے بعد یہ سمجھیے کہ امام بخاری نے تو یہ بتا دیا کہ عشر اس چیز میں لیا جائے گا جو مائے سما مائے جاری سے سیراب ہو. وہ کیا چیز ہے امام بخاری نے اس کی کوئی تحدید تعین نہیں کی. ابن منذر نے لکھا ہے اس بات پر اجماع ہے ہنتا شعیر و تمر زبیب میں عشر واجب ہوگا، اور بعض حدیث میں ان چاروں کی تصریح وارد ہے. حسن بصری ابن سیرین شعبی فرماتے ہیں ان کے علاوہ اور کسی چیز میں عشر نہیں. یہی امام احمد ابن حنبل کی ایک روایت ہے. امام احمد ابن حنبل دوسری روایت میں ارشاد فرماتے ہیں کہ سارے حبوب میں زکات عشر واجب ہے، خواہ وہ قوت ہوں یا نہ ہوں، اور ان پھلوں میں عشر واجب ہے جس میں قیل و ادخار پایا جاتا. امام مالک اور امام شافعی فرماتے ہیں کہ ثمار میں صرف تمر زبیب میں عشر واجب، اور حبوب میں ان حبوب میں عشر واجب ہے جو قوت فی حال اختیار، یعنی اختیاری طور پر ان کو غذا میں استعمال کیا جاتا ہو، اضطراری طور پر کبھی غذا کے طور پر استعمال کر لینے سے اس میں عشر واجب نہیں ہوگا. اور یوسف امام محمد فرماتے ہیں